الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبات وتنقسم الاستعارة إلى أصلية نعم وإلى تبعية ديجك دائما وتنقسم ayrılır. Ne? El istiaratu. İstiara. Yani mecazun alakatuhu el müşabehetu. Alakası müşabehet olan mecaz. Neydi? İstiara. Alakası müşabehet. Alakası benzeşme, ilgisi. Alakası müşabehet olan mecaza istiara denir. İstiara, mecaz. Alakası ya müşabehettir ya gayr müşabehettir. Alakası müşabehetse istiare, alakası gayr müşabehetse mecazı mürsel deniyor. İşte bu istiare, dedik ki, istiare-i musarraha ve istiare-i mekniye kısımlarına ayrılır. Onu gördük. Eğer müşabbeh bir mezkur ise, değil mi? İstiare ne oluyor? Musarraha. İstiare-i tasrihiyye oluyor. Eğer ki müşebbehu bih mezkür değil, mahzuf ise, müşebbeh mezkür, o zaman da istiare-i mekniyye. Şimdi bir başka taksim yapıyoruz. Diyoruz ki, ve tenkasimu ayrılır, el istiaratu istiare ila asliyetin, istiare-i asliye. Şu ana kadar yaptığımız istiarelerde de hep istiare neydi? Asliyeydi. İstiare-i musarrahayı asliyeydi hep. Evet. İstiare-i mekniye yine asliyeydi. Evet. Ve hiye ma ve hiye o istiare el istiaratu el asliyetu ma kane fiha el müstearu. Ma o istiare ki kane oldu fiha fi hadi istiarati. O istiarede el müstearu yani el lafzul müstearu. Müstear olan lafız ismen isimdir. İsmen isim ama öyle isim ki gayra müştakin müştak olmayan bir isim. Tamam. Müstear isim olup ve o isim de gayr müştak ise müştak değil, ismi fail değil, ismi fail değil, sıfatı müşebbeh değil, ismi taftil değil. Değil mi? Böyle bir şey değil. Entaku. Mesela entaku ismi taftil, müştak. Madde natikun mesela yani istiare olsa onda değil mi? Ne oluyor o zaman? Gayr müştak. Müştak olmuş oluyor natik çünkü müştak. Ama diyelim ki mastar. Mastar nedir? Gayr müştak. Değil mi? Yani işte zalem lafzı mesela. Zulümat lafzı. He nur lafzı. Zulümat, nur lafzı bunlar hidayet. Müştak değildirler yani. Hidayet mesela tabii. Kestiarete zalami, zalam lafzının istiare edilmesi gibi. Zalam, zalam, zulümat, değil mi? Lidzalali, dalalet için. Ve nuri, nur lafzının da istiare edilmesi ne için? Lilhüda, hidayet için. Nur lafzı, zalam lafzı bunlar isimdir. Zulümat isimdir, nur isimdir ve müştak değildir. Yani ismi fail değildir, ismi meful değildir, sıfatı müşebbeh değildir, ismi taf değil, değildir. Eğer ki müstear olan lafız müştak olur ise, müştak isim olursa, ismi fail, ismi meful, sıfatı müşebbeh, ismi taf veya fiil olursa veya harf olursa o zaman tebaiyye İstihar olur. Tebeiyye. Asliye olma. Tamam mı? Demek ki asliye neyin dışındadır? Eğer ki müstear lafız fiil değilse, ismi fail, ismi mefhul, sıfatı müşabbeh, ismi tafdil gibi müştak değilse, harf de değilse, zulümat gibi, nur gibi, camidat olan isimler ise, o zaman istihara asliye oluyor. Anlaşıldı? Tamam. Evet. İşte yapalım istiareyi mesela لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّرِ kavli ilahisinde bak değil mi? Siyak karinesiyle dalale, zulümata teşbih olundu. Hidayete ulaşamamakta cinsinden olması iddia olundu. Müşebbebi olan zulümat lafzı, müşebbe olan dalalet yerinde istiara ve ihtimal oldu. İstiara, musarraha, asiye. Musarraha, niye zulümat müşebbebi? Asliye, niye asliye? Çünkü zulümat lafzı müştak bir isim değildir. Gayri müştak olan bir isimdir. Anlaşıldı? Peki yeter bu kadar. Ve ila tebaiyyetin. Ve tenkasimu l-isti'aratu ila tebaiyyetin. Ve hiye ve hâzihil isti'ara ma kâne. O istiare ki oldu fiha orada. El müste'aru, müste'ar lafız. El lafzul müste'ar, müste'ar lafız oldu. Fi'len fiil. Fiil ise. Ev harfen, harf ise. Ev ismen, müştakkan. Müştak isim ise o zaman tebaî oluyor. Niye? Çünkü bunların asli istiaresi fiilin mastarda olur. Harfin mutlak manasında olur. Müstamel olduğu manada değil, o cizi manadır. Müştak ismin müştakkun minhüsünde mastarında ne yapılır? İstiare yapılır. O istiare asli oluyor. Ondan sonra o istiareye tebaan fiil zikredildi, o istiareye tebaan harf zikredildi, o istiareye tebaan müştak isim zikredildi, o istiareye de ne deniyor? İstiareye tebaiye. İstiareye tebaiye deniyor. Anlaşıldı? Nahu. Rakibe fülanun ketifey garimihi. Rakibe bindi. Fülanun falanca. Neye bindi? Ketifey garimihi. Borçlusunun, yani kendisine borçlu olan kimsenin iki omuzuna bindi. Yani şimdi borçlu kimse at, bu da süvari. He? Yani borçlu adam attır da bu da süvari gelmiş onun sırtına binmiş. Dıgıdık dıgıdık bir yere mi gidecekler yani? Ne demek? Falanca Ahmet diyelim. Ahmet borçlusunun omuzuna bindi. Türkçemizde de kullanılıyor. Falancanın omuzuna bindi. Falanca falancanın omuzuna bindi. Ne demek? Onu sıkı sıkıya tuttu. Yakaladı. Yapıştı ona. Borcunu ver. Alacağımı öde bakayım. Dedi ona. Değil mi? Bu demektir. Ey yani ne demek? Lazemehu, ona yapıştı, onu yakaladı, mülazemeten şedidin, şiddetli bir sarılma, şiddetli bir yapışma ile onun yakasına, onun omuzlarına yapıştı demek, bindi demek o manada kullanılıyor. Anlaşıldı? Peki. Yapalım istiaresini şimdi. Şimdi bunun istiaresini yapalım. Rakibe fülanın ketife garimihi terkibinde rakibe fiilinin ketifey iki omuzu. Açık hocam, telefon açık. Efendim hocam. Peki ketifey kelimesine taalluk karinesiyle ketifey kelimesine taalluku, yani onun mefulübi alması karinesiyle lüzum. Lezime, yelzemü lüzum, mülazemet yani, tamam mı? Yapışmak, sarılmak, rukub, bak rakibenin mastarı, rukub, binmeye teşbih olun. Saltanat kurmakta ve hakimiyette, değil mi? Cinsinden olması iddialanıyor. Yapıştığın zaman da atın üstüne çıktın, dizginlerini tuttuğun zaman ne yapıyor? Ona hakim oluyorsun. Öyle değil mi? Tabii. Rüküp ettiğin zaman biniyorsun atın üstüne, rüküp ettin, dizginlerini aldın, at senin emrinde artık, sen çeviriyorsun tabiri. Ha bir adamı da işte yapıştığın zaman da omuzlarından tuttun mu adamı kavruyorsun, adamı ne yaptın? Üzerinde hakimiyet kurdun, değil mi? Peki, müşebbehi olan rüküp, binmek, yani müşebbe olan lüzum, yani yapışmak, tutmak, sarılmak. Yerinde istiara ve istimal olundu. Ne oldu? İstiara-i musarraha-i asliye oldu. Peki. Ve bu terkipte rakibe fülanın ketifey garimi terkibinde rakibe fiili rukup mastarına tebaan. Çünkü rakibe hangi mastardan müştaktır? Rukup mastarına tebaan zikrolundu. Zikredilen kelime ne burada? Rakibe. O da fiildir. Fiilin zikredildiği yerde ne oluyor istiare? İstiare-i tebaiye. İstiare-i musarraha tebaiye oldu. Şimdi harfe örnek verecek. Kekavli-i Teala Ulaike alâ üden min rabbihim. Ulaike işte onlar. Onlar ne üzerine olucudur? Alâ hüden. Büyük bir hidayet üzerine olucudur. O namazlarını hakkıyla kılanlar, gayba iman edenler, efendim Allah yolunda harcama yapanlar, ahiret gününe yakinen inananlar, Muhammed Aleyhisselam'a indirilen Kur'an'a ve diğer peygamberlere indirilen kütüb-ü semaviye iman edenler, işte bunlar ulaike haulay el mevsufun bima zükira. Zikredilen vasıflarla mevsuf olan kişiler alâ hüden büyük bir hidayet üzerine olucudurlar. Öyle hidayet ki min Rabbihim, kainin min Rabbihim. Rablarından olan büyük bir hidayet üzere olucudurlar. Yani hidayet attır. Bunlar da o atın üstüne binmişler. Dıgıdık dıgıdık cennete gidiyorlar. Öyle mi? Yani hidayet bir at mıdır yani? Bak alâ hüdenden ne anlıyorsun? Demek ki burada... Burada, evet, şimdi hidayet müsteala aleyh olmuş yani, üzerine binen şey. Halbuki müminler hidayetin üzerine binmiyorlar, öyle değil mi? İrtibatları var, değil mi? Hidayetin neleri var? İrtibatları var. Ama o irtibat neye benzetiliyor? İyi bir binicinin ata binip de istediği yere ulaşması, gitmesi gibi. Yani o yerleşmesi, temekkün kurması gibi. Bunlar bu vasıflarla beraber ne yaptılar? Hidayetin üzerine böyle tam bir şekilde oturdular yani hidayette. Yerleştiler yani artık. Daha öteye böyle ne yapmıyor artık? Oynamıyorlar yani. O gidişat nereye doğru gidecekler? Ve ulaike humul muflihun. İşte felah erenler de bunlar. Anlaşıldı? Ey yani tefsir ediyor. Temekkenu, temekkün ettiler. Yerleştiler tam manasıyla, sahip oldular, muktedir oldular. Minel husuli, elde etmeye, alel hidayeti tammeti, tam bir hidayeti, sağlam bir hidayet, tam bir hidayet, doğru yolu elde etmeye sahip oldular, muktedir oldular, kadir oldular, güç yetirmiş oldular. Peki. Ulaike alâ hüden min rabbihim kavli ilahisinde hidayetin müminlere müsta'la aleyh, müsta'la aleyh üzerine binilen bir şey olması karinesiyle, hidayet çünkü müsta'la aleyh olmaz ki, at müsta'la aleyh olur. Demek ki bir iyi binicinin ata muktedir olması gibi Müslüman bu vasıflarla beraber hidayete ne yaptı böyle? Tam manasıyla olan o hidayete sahip olmuş oldu. Tam hidayete sahip olandır nereye gidecek? Cennete gidecek. Değil mi? Evet. İrtibat-ı mutlaka. Şimdi bunların mutlak manalarında. Tamam mı? Mevzu'leh olan manalarda istiara yapılıyor önce. Yani ala harfi cer ne için vaz edilmiştir? İsti'la. İsti'la manasında istiara. İsti'la'da müşebbü bih nedir burada? İstila-i mutlaka. Ama bu istila nerede kullandı? Alâhüden'de kullandı. Cüziyatta yani. Bir terkipte, bir misalde kullandı. Tamam. Alâ kullanıldığı için ne olacak? Tebe'iyye olacak o. Alâ harf olduğu için. Anlaşıldı. Çünkü istila-i mutlakanın cüzüne mevzu olan harf-ı cer hangi harf-ı cer'dir? Alâ harf-ı cer'dir. Anladın? İrtibat-ı mutlaka, istila-i mutlakaya teşbih olundu. İrtibat-ı mutlaka var. Mutlak olan bir ilişki, alaka, ilgi neye benzedi? Mutlak olarak bir isti'la üzerinde olmak, üstünde olmaya teşbih olundu. Temekkünde ve yerleşmekte cinsinden olması iddia olundu. Müşebbü bih olan isti'la-i mutlaka, müşebbü olan irtibat-ı mutlaka yerinde istiara ve istimal olundu. Tamam. istareyi musarrahayı asli oldu. Niye? El irtibatul mutlaka, el irtibatul mutlaku, el isti'laul mutlaku. Mutlak irtibat, mutlak istilaya. Bak, iki mutlak manada. Yani mesela diyeceğiz ki zarfiyeyi mutlaka, diyeceğiz ki ilsakı mutlak. Yani harflerin manaları. Bunlar ne? Mutlak mana için vazifeli. İlsak manası için, zarfiyet manası için, iptida manası için, intiham manası için, gaye manası için harfler mevzu oluyor. O manalarında istiare oluyor. Sonra bu manada mevzu olan, bu mana için, bu manayı ifade etmek için konulmuş olan bir harf-i cer kullanılıyor. O kullanılan harf-i cer ne oluyor? O mananın bir cüzüdür, değil mi? Cüzünde müstamel oluyor. Dolayısıyla da istiare-i tebaiye oluyor. Şimdi bak ne diyoruz ondan sonra? Dikkat et. Ve bu istiare-i tebaan, yani irtibat-ı mutlaka, istiala-i mutlakaya benzetildi. Ve istiala-i mutlak ne yapıldı? İrtibat-ı mutlakın yerinde kullanıldı. Ne oldu? İstiare-i musarraha asliye oldu, değil mi? Evet. Ve bu istiare-i tebaan ayet-i celilede istiala-i mutlakanın cüzünde. Tamam? İstiala-i mutlakanın, yani mutlak istiala manasını ifade etmek için mevzu olan, vaz edilmiş, konulmuş olan, sadece ala ile ifade edilmez ki. Mutlak istiala fevkle de ifade edilir, başka lafızlar da var. Ama bak, istiala-i mutlakanın cüz'ünde mevzu olan diyoruz. Yani o mutlak manayı ifade etmek için konulmuş olan lafızlardan bir lafız nedir? Ala. Ha. Ala lafzı, irtibat-ı mutlakanın cüz'ünde ne yapıldı? Zikredildi. Anlaşıldı? İstiare-i musarraha ne oldu? Tebaiye oldu. Bütün harflerdeki istiareler de böyledir. Harfin zikredildiği yerde ne oluyor? İstare tebaiye oluyor. Harf mezkür ise, müstear lafız harf ise o zaman istare tebaiye olmuş oluyor. Anlaşıldı? Ha. Bak altta da aynı istareyi yapıyor icrasını. Şübbihe el-luzumu şedidu bir rukub. Ha, ikincisi şübbihe mutlaku irtibatın beyne mehdiyin ve hüden. Hidayet ile hidayet arasında irtibat var, alaka var. Bu benzetiliyor. Neye benzetiliyor? Bir mutlak irtibatın beyne müsta'lin ve müsta'la aleyh. Müsta'li ile müsta'la aleyh arasındaki irtibata benzetilmiş. Bir cami'i temekkünü bak. Her ikisine yerleşme var. Fi küllin her bir. Ondan sonra fesera teşbih ne yaptı? Sirayet etti. Minel külliyeyni, küllilerden. Yani irtibat-ı mutlaka, isti'la-i mutlaka arasındaki bu teşbih sirayet ediyor. Lil cüziyat, cüziyata sirayet ediyor. Bak, ulaike alâ uden min rabbihim diye bir kavli ilahi de vakı oldu. İşte bu cüziyattır, yani bir misaldir, değil mi? Peki. Sümme stu'irat ala istiare edildi. Böyle yapılınca istiare-i musarrahi asliye. Tabii. Yani ilk manalarda istiare olduğu zaman ne oldu? Asliye. Asliye tabii. Sümme stu'irat ala min cüz'iyyin min cüz'iyatil müşebbebih. Müşebbebih'in cüz'iyatından bir cüz'i olan ala harf-i cer kullanıldı. Li cüz'iyyin min cüz'iyatil müşebbeh. Müşebbeh'in cüz'iyatından bir cüz'i için kullanıldı. Yani atın üstüne binme manasında olan ala, tamam mı? İlişki, alaka kurma manasına, beraber olma manasına ne yapıldı? Kullandı. Hidayet ile beraber olanlar, hidayete kadir olanlar manasına kullanıldı. Ala tariqil isti'aret tasrihiyye et tebaiyye. Tamam. Peki bir örnek daha. Ve nahvu kavlihi وَلَئِنْ نَتَقْتُ بِشُكْرِ بِرِّكَ مُفْصَحًا فَلِسَانُ حَالِي بِالشِّكَايَةِ اَنْتَقُ اَنْتَقُ اَيَدَلُّ. Gördün? وَلَئِنْ نَتَقْتُ, yemin olsun ki söyleyecek olsam, söylesem, بِشُكْرِ بِرِّكَ, İyiliğine teşekkürü söyleyecek olsam, yaptığın iyiliklere karşı teşekkürü zikredecek olsam, mufsahan, açıkça yani, mufsahan, fesahatle, belirgin bir şekilde söyleyen bir kimse olarak senin iyiliğinin teşekkürünü açıkça söylemeye çalışsam, felisanu hali, halimin dili, halimin, durumumun dili, bir şikayeti, şikayeti entaku, daha ziyade söyleyicidir. Lisan-ı halim, yani lisan-ı kalim her ne kadar açıkça, belirgin bir şekilde sana iyiliklerinin teşekkürünü söyleyecek olsa da, sana açık açık teşekkürlerimi söylesem de, söyleyecek olsam da, lisan-ı halim, yani benim durumum, durum dilim, tamam mı? Hal lisanım, şikayeti daha fazla söyleyicidir. Daha ziyade. Ne demek? Şikayete daha delalet edicidir. Çünkü lisan-ı hal ne yapmaz? Söylemez, nutketmez, delalet eder. Bak, ne anlaşılır da? Delalet nutka teşbih ediliyor demek. Peki. Yapalım. Bunu da istersin. Felisanu hali bi şikayeti entaku terkibinde. Entaku kelimesinin hale isnadı karinesiyle. Halimin dili söyleyicidir diyor. Halbuki dil, yani hal söylemez ki. Hal söyleyici değildir. Hal ne yapar? Delalet eder. Yüzünün, gözünün, kaşının hareketleri ne yapar? Delalet eder. Bir şey söylemez. Ancak senin ağzındaki dilinden bir laf çıkarsa o söz, nutuk. Ona nutuk denir. Yoksa senin halin, hareketlerin, mimiklerin, bunlar söyleyici değildir. Bunlar nedir? Delalet edicidir. O zaman halim söyleyici dediği zaman halin söylemez. Bu onu anladık. Entaku'nun hale isnadı karinesiyle ne anlaşılır? Halin söylemez, halin delalet eder. Delalet nutka teşbih edilir. Bak, delalet mastar. Nutuk, o da mastar. Tamam? Asliye yapacağız. Maksadı ifade etmekte cinsinden olması iddia olundu. Müşebbeh bi olan nutuk, müşebbeh olan delalet yerinde istiara ve isti'mal olundu. İstiare-i musarraha-i asliye oldu. Tamam? Ve bu terkipte entaku kelimesi, tamam mı? Edellu yerine, değil mi? Edellu yerine ne yapıldı? İstiara ve istimal olundu. Nutuk maslarından müştak olan entaku kelimesi, tamam? Delalet maslarından müştak olan edellunun yerine istiara ve istimal edildi. İstiare-i musarraha tebaiye oldu. Anlaşıldı? Tamam. Peki. Ve tenkasimu yine ayrılır. İstiareye başka bir taksimat yapıyoruz şimdi. El istiaratu ila murashahatin. İstiare-i murashaha. Başka ne olacak? İstiare-i murashaha. Başka? Ve ila mücerradetin. İstiare-i mücerrade olacak. Ve ila mutlakatin. Bir de istiare-i mutlaka. İstiare-i murashaha nedir? Ve hiye o. El istiaratul murashaha. Ma zükira fiha. O istiarede zikredilmiş. Mülâimul müşebbehi bihi. Müşebbehi'nin mülâimi. Yani müşebbehi bihe. Münasip olan bir özellik, bir vasıf, bir lazım ne yapılmış? O istiarede zikredilmiş. Karinenin dışında. Dikkat et. Niye? Eğer istiareyi musarraha asli olursa müşebbehin mülayimi zikrediliyor zaten. Değil mi? İstiareyi mekni olursa da o zaman müşebbehin mülayimi zikrediliyor. Onlar karinedir. Karinenin dışında müşebbehin mülayimi zikredildi mi? İşte o zaman ne oluyor? İstare-i musarraha asliye, istare-i musarraha tebaiye, müreşşaha deniyor bir de. Niye? Çünkü müşebbihi mülayimi zikredilmiş orada. Şimdi bakalım örneğimize. Ulaikellezîneşterevuddalâlete bilhüde, femâ rabihat ticaretullah. Bunun istiare ile ilgisi yok. Arkadan zikredildi şimdi. Ulaikellezine, işte bu kimseler, bu münafıklar kimdir? İşte satın aldılar et dalalete. Sapıklığı satın aldılar. Neyi verip? Bilhüda. Hidayeti verip, yegane insanın sermayesi olan imanı verip de cehenneme götürecek olan dalalete satın aldı. Dalalet satın alınmaz ki. Demek ki hidayeti verdiler, değiştirdiler. Ne aldılar? Yani vehbi imanlarını verdiler, vehbi imanlarını kesbi, küfre, dalalete çevirdiler. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ. Onların bu ticareti kar sağlamadı. Anlaşıldı? Onların bu ticareti kar sağlamadı. Peki bu zikrediliyor şimdi. Bu neyin lazımıdır? Neyin münasibidir? Müşebbibi olan iştiranın. İştirada ne vardır? Ribih vardır. Kar vardır. Ya kar vardır ya zarar vardır. Değil mi? Ticaretin lazımı nedir? Ticaret ne için yapılır? Kar etmek için. Fel iştira u iştira. İştiravdaki fiil bak. Tebaiye değil mi? İstari tebaiye olacak. İştira masları o ne oluyor? İstari musar asliye oluyor iştirada. İştira maslarına tebaan iştirav fiili zikrediliyor. İstari tebaiye oluyor. Fel iştira u iştira müstearun istiare edilmiş. Ne için istiare edilmiş? Ödünç olarak kullanılır. Lil istibdali. Müşebbe istibdal. Değil mi? Müşebbe istibdal. Müşebbev bi iştira. Tamam. İstibdal neye benzetiliyor? İştiraya. Peki. Ve zikrul ribhi. Ribhin zikredilmesi ayette. Ve ticareti. Ticaretin zikredilmesi de nedir? Terşihun, terşihtir. Yani üst süsleme sanatıdır. İstarenin ne olmasıdır aynı zamanda? İstare-i musarrahayı tebaiye olmanın yanında istare-i murashaha olmasıdır. İstare-i murashaha niye deniyor? Çünkü müşebbü bihin mülayim orada ne yapılmış? Fema rabihat ticaretim derken zikredilmiş. Peki ulaike allazina ishtaraw ad-dalalata bil-huda fama rabihat ticaretuhum ayeti celilesinde ishtarav kelimesinin dalalete taalluk karinesiyle yani onu meful almasından tebdil etmek, değiştirmek, değiş tokuş yapmak alışverişe yani iştiraya teşbih olunur. Red ve kabulde. Şimdi istibdal eden kişinin reddetmek ve kabul etmek hakkı var mı? İştira eden kişinin onda red ve kabul hakkı var değil mi? İster kabul edersin, istersen reddedersin. Red ve kabulde cinsinden olması iddia olundu. Müşebbebi olan iştira, müşebbe olan tebdil, yani istibdal yerinde istiara ve istimal olundu. İstiara-i musarraha asli oldu. Niye? Çünkü iştira da, istibdal de, tebdil de gayri müştaktır. Gayri müştak olduğu zaman da ne oluyor? İstare-i musarraha asli yol. Dikkat et. Ve bu ayeti celledi. İşterav fiil madisi iştira maslarına tebaan ne yapıldı? Zikrolundu. İstare-i musarrahayı tebaî oldu. Fema rabiha ticaretuhumun zikredilmesi de istare-i ne yapıyor? Murashaha kılmış oluyor. Tamam. Peki efendi hazretlerimiz. Ve ila mücerredetin, istare-i mücerrede kısmına ayrılıyor bir de. Ve ye istare-i mücerrede, elleti zükre fiyâ mülâimul müşebbeh. Bu sefer de müşebbehin mülâimi zikredilmiş. Yani müşebbehin lazimi, müşebbehin bir ayrılmazı, müşebbehbihte bulunan bir vasıf, bir nitelik ama karineden sonra. Çünkü karine olmadan zaten ne oluyor? İstare tamam olmuyor. Yani istarenin müreşşahadır, mücerredadır olması karineden sonra yani. Tamam? Yani karinenin dışında müşebbihin lazımı varsa müreşşaha. Müşebbihin mülayimi, münasibi, efendim lazımı, müşebbehle ilgili bir vasıf, nitelik orada zikredilmişse karinenin dışında o zaman da ne oluyor? İstareyi söyle mücerrade oluyor. Bakın. Na'am. فَاَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ فَاَذَاقَ tattırdı ha ona Allahu Allah لِبَاسَ الْجُوعِ açlık elbisesini. Açlığın elbisesi oluyor. وَالْخَوْفِ ve korkunun elbisesini ona ne yaptı? Tattırdı. Şimdi üstü'îra, üstü'mile kullanıldı. El-libâsü, libas kelimesi kullanıldı. Tamam? Müşebbihtir yani. Ne için kullanıldı? Lima, o şey için ki, lişşey illedi, o şey için ki, gâşiye kapladı, el-insâne, insanı kapladı. Ne vakitte kapladı? İndel-cû'i vel-havfi. Korku ve açlık esnasında, yani ızdırap. Değil mi? Izdırap, çile, sıkıntı insanı ne yapıyor? Kaplıyor. Korku var, açlık var. İnsanda ne oluyor? Bir ızdırap meydana geliyor. Bu neye benzetiliyor? Bir elbiseye benzetilmiş. Vel izakatü. Peki izaka nedir burada? İzakanın zikredilmesi tecridun lidalike. Tecridun tecliddir. Lidalike işte bunun için. Yani bu müşebbeh için tecrit, yani müşebbehi lazımdır. لِذَٰلِكَ müstaar. Yani bu müstaar için, buradaki yapılan istiare için, buradaki zikredilen için ne olmuş oluyor? Tecrit olmuş oluyor. Yani müşebbehin lazımı oluyor. İdâl. Tamam. İstiaresini bir yapalım. فَاَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ قَوْلِ ilahisinde اَذَاقَ fiilinin libase. Libase kelimesine taalluk, yani onun meful alması. O libas, libas tattırılmaz ki. Libas tattırılır mı? Yok, ızdırap tattırılır. İzdırap çekilir. Değil mi? Acı çekilir, çile çekilir. Elbiseyi mi tattırdı yani? Korku ve açlığın ızdırabını Allah onlara tattırdı. Değil mi? Korku ve açlığın ızdırabını, sıkıntısını Allah onlara ne yaptı? Tattırdı. Peki. İnsanın içinde bulunduğu ızdırap onu kaplamış. Aynı ne gibi? Bir elbisenin insanın vücudunu kaplaması gibi. Ha, o ızdırap libasa, yani elbiseye teşbih olunur. Kuşatmakta ve kaplamakta. Elbise nasıl bedeni kaplıyorsa o ızdırap çile de insanın ruhunu kaplıyor. Ruhu daralıyor o sefer. Açlığın ve korkunun verdiği sıkıntıyla, ızdırapla ne yapıyor? Ruh sıkılıyor, daralıyor yani. O çileyi çekiyor. Peki. Kuşatmakta ve kaplamakta cinsinden olması iddia olundu. Müşebbeh bih olan libas, müşebbeh olan ızdırap yerinde. Müşebbeh olan ızdırap yerinde. Yani ızdırabı demedi de, ızdırab el-cu'i vel-havfi de, libas el-cu'i vel-havfi dedi. Dolayısıyla istare ve istimal onu, istare-i musarrahi asli oldu. Peki ezaka fiilinin burada zikredilmesi ne oluyor? Masterden müştak olduğundan dolayı istareyi temayin. He, onda istare yaparsak, onda istareyi yapmadık, libası da yaptık. Libası da yaptık ya. Peki ezaka, izakanın burada zikredilmesi, yani tattırmak kelimesinin zikredilmesi, tattırmak, tatmak. Tattırılması nedir? Izdırapla ilgili bir şeydir. Elbiseyle ilgili bir şey değildir. Müşebbehle alakası var, değil mi? Ha, dolayısıyla müşebbehle alakası olan idakanın burada zikredilmesi tecridun lidalike, bunun tecrididir. Tamam? Yani insanı kaplayan, o korku ve açlık esnasında insanı kaplayan bir şeydir yani. İzaka. O duygunun tattırılması yani. Tabii şimdi mesela bu Musannif Hazretleri buna örnek verdi mesela. Libasta tabii istareyi yaparsa. Sen şimdi libasta istareyi yapmayabilir yani. Ha. Tamam mı? İstareyi yani libasta yapmayabilir o zaman. Libasta istareyi yapmaz. Ezakada da yapabilir istareyi. İstareyi ezakada da yapabilir. O zaman ayrı. O zaman libas karine olur yani. Ha. Anlıyor musun? Ayrı istareler yapılabilir yani. Ve ila mutlakatin, bir de istare-i mutlaka oluyor. Ne anladın? Müşebbihin lazımı zikredilirse muraşaha. Müşebbihin ki zikredilirse söyle. Mücerrede. Hiç zikredilmezse veya her ikisininki de zikredilirse o zaman mutlak olacak. Ve ila mutlakatin ve hi elleti lem yüzker ma'ha mülaimun. Hiçbir mülaim onunla beraber zikredilir. Nahvi yankuduğunu ahdallah. Yankuduğunu bozuyorlar. Neyi bozuyorlar? Ahdallah'ı. Allah'a verdikleri sözü bozuyorlar. Peki yankuduğuna ahdallah kavli ilahisinde yankuduğuna fiilinin ahde taalluk karinesiyle yani ahdeyi meful almış değil mi? Ahit bozulur mu? Ahit bozulmaz. İp bozulur. Peki. İptal etmek, ortadan kaldırmak, bozmak neye benzetiliyor? Nakza. Yani bir ipi çözmeye. İpi böyle birbirinden ayırmaya. Nakza teşbih olunca. Yok etmekte, ortadan kaldırmakta, bozmakta cinsinden olması iddia olunur. Müşebbebi olan nakız lafzı müşebbe olan ebbale yuptilu iptal. İptal yerinde istiara ve istimal olundu. İstiara-i musara. Yani yuptiluna ahdallah demedi de yankuduna ahdallah dedi bak. Yuptiluna ahdallah demesi lazım. Yuptiluna yerine neyi kullandı? Yankuduna'yı. İstiara-i musara asli oldu. Ve bu ayeti celilede yankuduna fiil-i muzarisi nakız mastarına nakala yankudu nakvan. Mastarına tebaan zikredildi. İstare-i musarrahayı tebaiyye oldu. Ve la yuteberu itibara alınmaz. Et terşihu ve tecridu tecrid ve terşih itibara alınmaz. Dikkate alınmaz. İlla ba'de tamamil istiarati istiara tamam olduktan sonra bil karinet karinesiyle. Çünkü karine eğer ki istiare-i musarrahaysa o zaman müşebbehin mülayimi zikrediliyor. Değil mi? Ra'aytu esaden yusalli. Namaz kılan bir aslan gördüm. Namaz kılmak kimin vasfı? Müşebbehin. Bu şimdi mücerrede midir? Hayır, o karinedir orada. Değil mi? Peki elfarul meniyeti neşibet bi fulani. Veyahut da işte vakfid lehuma cenaha zülli. Cenaha müşebbihin mülayimi. O karine. Yani karine ile istiare tamam olduktan sonra bakılır. Müşebbihin mülayimi varsa istiare-i murashaha denir. Eğer müşebbihin mülayimi lazımı varsa o zaman da istiare-i mücerrede. İkisinin de yoksa o zaman da istiare-i mutlaka denir. Bu söylememiş. Bir de her ikisinin birden zikredilirse yine mutlaka olur. Hem müşebbeyin hem de müşebbebi mülayimleri varsa o zaman da yine mutlaka deniyor. Ve la yu'teberu terşihu terşih ve tecridu tecrid. Bunlar itibara alınmaz. İlla ba'de temamil istiarati. İstiara tamam olduktan sonra neyle bil karineti. Karineyle istiara tamam olduktan sonra bunlar ne yapılır? İtibara alınmış olur. Tamam.